पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जड़ का चेतन से कोई संबंध नहीं है, इसमें संबंध मानना हमारी भूल है। इधर भगवान कहते हैं कि सद और असद जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, तो भगवान के लिए तो ठीक हो सकता है, ये भक्त के लिए क्यों नहीं हो सकता? भक्त नहीं होता, नहीं भगवान भक्त में है, एकता है। वो किस जगह है? वो स्वरूप में वहाँ है और उसमें भी एकता में। ये जो अद्वैत सिद्धांत है, ये सिद्धांत एक ऐसी है और वो सिद्धांत और विलक्षण है, तो भूत में नहीं हो सकता। भगवान में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है, संहार करने की शक्ति है, भक्त में कितनी शक्ति है? बरोबर नहीं होता, ज्यादा कहूंगा वो भाई है ना, यहाँ पूछने वाला भाई यहाँ मुझे है, मौजूद है ना? वेद गोपाल दास शर्मा श्री माधोपुर क्या ये प्रश्न किया वो है क्या? गोपाल दास जी शर्मा तो फिर क्या कहे, जो पूछने वाले ही नहीं है क्या कहे? श्री माधोपुर के गोपाल दास जी शर्मा है क्या? नहीं है महाराज, खड़े नहीं हुए। मैं तो संकोच मत करो भाई, हम देखो उलाना नहीं लेंगे, ताड़ना नहीं करेंगे, बुरा नहीं समझेंगे। हम तो गीता जी की बात पूछता तो राजी ज्यादा होते हैं। गीता जी की बात में हमारे प्रसन्नता ज्यादा होती है, इस बात से संकोच मत करो। प्रश्न पूछ लिया रहेगी। दूसरा एक आज के युग के विषय ठीक पूछा है कि पान पराग इतना ज्यादा फैल गया है कि सड़कों पर देखा जाए तो कूड़े कचरे में ज्यादा पान पराग के वो डिब्बियां मिलेंगी और औरतें भी ये पान पराग खाने लग गई हैं। आपके उद्बोधन से यदि कुछ सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है तो कम से कम नरकों तो नहीं जावे। मारवाड़ी का हो तो याद आ गई, धाया थारी छा कुत्ता बने छोड़ा तो तारी मुक्ति दूर रही, बन नरकों में जोर से क्यों जाओ? इनमें क्या शौक लग गई आपको? एक अन्न और एक जल, दो के बिना तो शरीर नहीं रहता। क्या पान पर आगे मर जाते हो? क्या आफत आ जाती है? बुखार आ जाता है, घर का मर जाता है, बेटा मरता है, बाप मरता है, लुगाई मरती है, पति मरता है, क्या नुकसान होता है? पान पर छोड़ने से नुकसान जो पूछो मेरे को, खूब पूछो तो कोई नुकसान आपको पान पान नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये तो फिर विचार करेंगे उस पर। नहीं खाने से हानि क्या होगी, बोलो भाई बोलो, और लाभ क्या होगा दोनों बताओ। ये तो हानि हो जाएगी, नहीं खाओगे तो लाभ ये हो जाएगा, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, निरोग हो जाओगे, धनी हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, नेता बन जाओगे, भक्त बन जाओगे, तत्व के बन जाओगे, क्या बन जाओगे। खाने से तो क्या सुधार बढ़िया हो जाएगी, धंधा करने से क्या नुकसान हो जाएगा, बताओ। हमें कोई बात नहीं, इस बात नहीं हमारा आग्रह नहीं, हमारे क्यों आग्रह करे। हम तो आपके हित की बात कहने की चेष्टा करते हैं भाई, भूल हो जाए तो माफ कर देना। बोलो, निरर्थक नरकों का रास्ता करना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं, फायदे कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं, उसके खाने से नुकसान ही नुकसान है, पैसा तो नुकसान होता ही है, और शरीर में व्याधियां होती है, रोग होता है। सरकार से बंद हुई तो सरकार से वो पास करवा लिया तो उसे नीचे लिखा हुआ रहता है, मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, तो देखा नहीं मैंने, नीचे लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए महान नुकसान करने वाली चीज है, ये सब लिखा है। अरे बात तो मैंने सुनी है, और आप लोग देख लो नीचे लिखा हुआ, अक्सर नीचे लिखा हुआ है, शरीर वाले फिक्र नहीं है। अब शरीर के चाहिए फिक्र न हो, अपना पाप तो करना सारी नुकसान ही हो जाए शरीर का, अपना पाप करना, इतनी क्या पाप में शौक लग गया आपको। और प्रतंत्र हो जाता है जो खाना लग जाता है, ऐसा नशा आता है वो छोड़ नहीं सकता, ये में जो हिल जाता है नहीं, अपन मार बड़ी शब्द में जो इसमें आदत बढ़ जाती है वो छूटती नहीं है, फिर परवश कर देती है। व्यापारियों के लिए तो ये बहुत कलंक की बात है, जो संसार में ऐसी चीजें पैदा करनी कि जिससे लोग मर सके, बीमारी हो जाए, तरह तरह की बीमार हो जाए, ऐसे करने वाले पैसा हमारे पैदा होना चाहिए। महान नरकों की बात है, महान नरकों की। जयपुर में ऐसी बात चली तो उसमें मुसलमानों ने पूछा, पेप्सी की बात, पेप्सी पूछा, इसमें कोई सुर का मांस नहीं है, सुर का नहीं है, गाय का है, ये उत्तर दिया। और पान परा के विषय में जहां पर आग बनती है वहां एक सज्जन गए, और सज्जन गए तो उन्होंने देखा ये जो घर में की होता है नहीं छिपकली गिलहरी जो मकान में रहती है, फिरती रहती है, वो जंतु खाती है दीपक के पास में, वे कई मरियोड़ी पड़ी है कि ये इकट्ठे क्यों करी है कि पान पराग में डालेंगे इसको, पान पराग बनता है वो जहरीली चीज, अशुभ, इतनी अशुद्ध है। शास्त्र में लिखा अगर छिपकली पड़ जाए स्नान करो, कपड़ों से स्नान करो तो शुद्ध होंगे। छिपकली वाले पल्ली पतन कहते हैं उसको, शकुन शास्त्र में पल्ली पतन शास्त्र का पल्ली, क्या पल्ली पतन किस अंग में पड़ी, कहाँ पड़ी, उसका शकुन है, शुभ होता है कि अशुभ होता है, शगुन होता है, और छू जाए अपने शरीर से तो कपड़े से स्नान करो, ऐसी बात है। ऐसी महान मंदिर भला खराब चीज उसको खाते हो, क्या मेरी कपड़ा है, ये महान अशुद्ध है, महान अशुद्ध, और व्यसन ले जाता है, व्यसन से सौभात रे न जावराज या प्रश्नों पर भी वो मन कर नहीं सकता, तो ऐसी बात है। देखो आपके यहाँ पर सत्संग हुआ, चातुर्मास हुआ, बड़ा उत्साह आपका, बहुत बढ़िया काम है सभी, ऐसे मौके में कृपा नाथ कृपा कर दो, त्याग दो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा भारी आपका हित होगा, हमारा हित होगा, दुनिया का हित होगा, भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, वे प्रसन्न होंगे, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। जितना ही आप त्याग करोगे, त्याग की महिमा है, कम से कम, कम से कम, कर्म से कम, नरकों में जाने वाला काम मत करो, इतना त्याग करो। और त्याग न हो सके तो बात नहीं है, नर्भाव से तो बचो। मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, आप पर विशेष जिम्मेवारी है, शीघ्र के सज्जनों पर विशेष जिम्मेवारी है। तो आपने ये समारोह किया है, क्या ये तमाशा है? क्या मुफ्त हो जाता है? क्या खर्चा नहीं लगता है? क्या परिश्रम नहीं होता है? क्या आपको रातों जगना नहीं पड़ता है? क्या कितना परिश्रम करते हो? कितना लोगों के लिए एक बड़ा भारी यज्ञ किया है आपने? उस गांव में आप अनर्थ करते हो, कितने अनर्थ की बात है। कृपा करो, बहनों माताओं में नहीं, छोरियों में नहीं, चार स्त्रियों में भी होंगे, ये स्त्रियों में होगी, भाई। और छूत की बीमारी की तरह चीजें है, उसे नरकों में जाना ही पड़ता है, और शरीर बीमार होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। सरकार ने लिख दिया है कि ये शरीर के लिए घातक है, अच्छी नहीं है। क्या रख लिया, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कहा कि लिखा हुआ रहता है कि शरीर के लिए बहुत नुकसान की बात है। इसमें छोड़ने से नुकसान से बच जाओगे, हम लोग राजी हो जाएंगे। देखो एक बात बताओ, बाहर के यहाँ के सब भाई लोग छोड़े, आप ये छोड़ दो सर्वथा, तो हम समझेंगे शीघ्र में हमारे भेंट पूजा बहुत हुई, हमारे बहुत रुपया मिला, बहुत कृपा मिली, हमारे भेंट में तो बहुत हुई, कथा करते तो भेंट करते हैं, और कुछ न कुछ ये अशुद्ध चीज छोड़ दो तो हम भेंट मांगेंगे, आपकी कृपा मानेंगे, आपकी प्रसन्नता लेंगे, आपका आयुषान मानेंगे, आप हम सुभूति हो जाएंगे, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो हुआ ही नहीं, आप नफा ही नफा होगा। साफ उसमें लिखा है कि शरीर के लिए खराब है, घातक है, शरीर ने कह दिया कि लिख दिया, जनों ने छुट्टी दी प्राप्त करने की, कितने करोड़ों का कितने के घर होता है मेरे को याद नहीं है, एक ने बताया करोड़ों का लाखों का कितना होता है याद नहीं है, इतना इसमें घाटा होता है इतना होता है। तो वो पूछा गया कि आपको क्या पता इतना होता है, कहते हैं जो टैक्स वाले हैं उनकी बात करी, उनमें कितना कितना टैक्स लेता है सरकार, उसमें लिखा हुआ इतना है कि इतना लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च होता है, इतना तक खर्च करके दुख पा करके और रोगी होकर के और नरकों में जाना है, ये न पिए तो खर्चा नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा और संत महात्मा भगवान राजी होंगे, आपके जो सुचिंतक हैं वे मर गए हुए और जीते हुए सब राजी होंगे, कि हमारा हर लड़का लड़की अच्छे सुखी से है, और दुखी करने से उनको दुख होगा, आपके माई तो बड़े बड़े जो मर गए उनको, और अभी आपका प्रतंत्रता होगी, प्रतंत्रता मिल जाएगी, पराधीन सुख ने सुखना ही, वो खाए बिने रहा जाता ही नहीं, रहा की जाएगी नहीं, छोड़ दो छोड़ जाता है। लोगों ने मदिरा छोड़ दी, सिंधली बात है, मैंने कहा गुस्सा पीड़ा चाहिए वो छोड़ दिया, नौकरे की बात है सारे छोड़ दिया, स्त्री बड़ी आती हुई कि आपने आप थका दिया, आपने तो हमारे दिन भर तपेली पड़ी रहती थी, स्तूल्हे पर हरदम जलाना पड़ता था, कोई आ गया तो चाहे दो और चाहे दो चाहे चाय चाहे बहुत ठीक है, कई वर्षों पहले की बात है, तो कितने लाभ होता है। बस नशा नशा काट लेंगी, नशा नशा किया सब नाश, नशा न किया नरक में अड़ी नशा में आश, नशा कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं है, किसी ने अच्छा नहीं कहा। जोध में श्रीगंग जी मंदिर में तो मैंने कह दिया था, गंग जी मंदिर में मैं कह दिया था, भाई वैद्य मैं जोश आगे जाते, आप जो नशा ज्यादा ज्यादा करने वाले हो मेरे साथ आ जाओ, मेरे से बोलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ दौड़ो, यहां तक कह दिया कुछ नहीं आ जाओ मेरे से, आप तेज बढ़ गए तो हम नहीं सेवन करते, अगर कमजोर है तो बता लो किसी विषय में आप तेज बताओ मेरे को, हम लोग नहीं पीते संबंध या बिल्कुल नशा नहीं करते तो हम क्या घाटे में रह गए, आप क्या अधिकता हो गई, वो बताओ तो सही। हम उपकार मांगने गए, हम अपने पर एहसान आपको मानेंगे कि भाई शीघ्र में हमारे कारण से पान बगैर छोड़ दिया। गांव में से ही इंद्र गए यवतने कमजोरी को दे तो देश निकाला, क्या देश भया मत वाला। इस काम कमजोरी को देश निकाला, इसी आप गांव से निकाल दो सर्वथा कि हमारी जल्दी बेटी नहीं आएगी। कितना आपको लाभ होगा, गांव भर को लाभ होगा, बाल बच्चे बच जाएंगे। जो परंपरा में बाल तो सीख जाए, बाल तो सीख रहे आपकी बात। माँ बाप में जो चीज होती है वो बालकों में आती है। आप इतना प्रसन्न करोगे तो वो बालकों बड़े भाई को नुकसान होगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, या छोटी अवस्था मर जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है वो होना ही मुश्किल है। शरीर रहेगा नहीं ठीक, फायदा क्या है? मैंने दो बात पूछी, इससे लाभ हो वो बताओ, और ये छोड़ने से हानि हो जाएगी वो बताओ। अरे आप सोचो, स्वयं आप स्वयं सोच लो कि इनके धारण करने से लाभ इतना इतना लाभ होता है। अरे नहीं कर सकिए भी हानि होती है, धन की हानि हो तो धन की हानि होती हो, देश की हानि होती हो, आपके घर में देव की हानि होती है, देव की हानि तो शिकार नहीं होती। नुकसान तो इससे होता है, शरीर का नुकसान होता है, लोग और पढ़ लो दोनों बिगड़ते हैं। अभी पराधीन चार आगे नरक में बढ़े, यातना भोगनी पड़ेगी। अशुद्ध अशुद्ध महान अपवित्र चीज है। आप सज्जन होकर, वैष्णव होकर, महेश्वरी होकर, अग्रवाल होकर, शुद्ध वंश में रहने वाले ब्राह्मण आदि वे ऐसा करते हो तो आप क्या दशा होगी? और आप बाल बच्चों की क्या दशा होगी? आप ऊंचे कुल वालों की क्या दशा होगी? किसी तरह का फायदा मैंने बताओ, अभी नहीं बताओ तो मेरे कंध बताना, पूर्जा कर लेके देना, पूर्जा कर देना, उसको विचार करेंगे। इतना नुकसान है तो फिर सरकार बंद क्यों नहीं करती? सरकार तो नहीं कर सकती। देखो सरकार के विषय बताओ, सरकार चाहे रामचंद्र जी राजी क्यों न हो, सरकार नहीं कर सकती। क्या प्रजा चाहे तो सरकार को मानना पड़े। राम जी के राज्य में कितनी बिल्कुल थी, राम राज्य है, राम राज्य। उसमें भगवान ने कहा कि जो अनुभाषो भाई तुम ही भर जो भय से आई, सब सज्जन आए, सबको भगवान राम जी ने सुनाया कि भाई मैं कुछ भी कहूँ तो मेरे को कह रहे कि मैं अनुचित कहते हो। भगवान राम जी स्वयं कहते सरकार द्वारा विधेयक अब नहीं होता। आज तो सरकार की बहुत ही बहुत गलती हो रही है, बड़ी भारी नुकसान हो रही है। प्रजा का तो विचार है ही नहीं। यहाँ का धन है, यहाँ की इज्जत है, यहाँ की प्रतिष्ठा है, उसको सर्वथा नाश कर रही है। उनसे भी मैं पूछूं कितनी कितनी बातें, कई कई बातें स्वयं सरकार शुरू करती है ऐसे ऐसा जिससे नष्ट उदास हो जाए। देखो सरकार से हमें बैर नहीं है, सरकार बैर हम कहां जाएंगे, हम क्यों करेंगे, हमारी क्या हानि होती है, हमारे पर तो टैक्स नहीं लगता, कोई सरकार हमें हानि नहीं करती। परंतु सरकार द्वारा पाप होते हैं, गौ हत्या होती थी थोड़ी, और लिखा था कांग्रेस ने कि गौ हत्या बंद किए, हमारे स्वराज्य हो जाए, पहली कलम से हम गौ हत्या बंद करेंगे। वैसे 6 गुना 7 गुना 8 गुना कितनी होती है, 36,000 गायों के पशुओं के मारने के कारखाने है, 36,000। उनसे सरकार का देख भला होगा, केवल रुपयों की प्रधानता। चाकू में महाराज कथा कर रहे थे, मैं भी गया वहां, तो वो 12वां अध्याय भी चलता था। उसमें कहा कि कर्जों में पैसों के लिए न करने लायक काम करेंगे, इतना पतन हो जाएगा, न करने लायक काम करेंगे, पैसों की मुख्यता है। तो ये गौहत्या होती है केवल पैसों के लिए, और मदिरा होता है टैक्स बहुत होता है। अंग्रेजी सरकार के समय भी जो मदिरा के पैसे आते हैं वो विद्यालय में लगाते हैं विद्यार्थियों के लिए। आजकल मैंने सुना नहीं, पता नहीं है, पर उस समय विद्यालय ये लगाते हैं, आज विद्यार्थी लगते हैं। ऐसे खोटे पैसे से विद्यालय चलता है, विद्यार्थियों की दशा होगी? भोजन में सबसे शुद्ध पहली होता है द्रव्य शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, दूसरा के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो, तीसरी बात है कि जो बनाने वाले चौका देकर गाय का गोमूत्र का लेकर चौका देकर पवित्रता से हाथ अपने ब्रश भी शुद्ध करके फिर रसोई बनावे और फिर आपके पास में उस भोजन में कोई भी अशुद्ध चीज ना हो तो फिर उसको भोग लगाकर भगवान को और फिर भोजन करे पवित्र होकर शांति से। आज जूते पर खाते हैं महान भ्रष्ट होगा भोजन में, बहुत भ्रष्ट लगती है, बहुत ज्यादा आ रही है भ्रष्टता। किसी की जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, दो आदमी भी साथ खाते हैं तो रोग बताया है शास्त्रों में, बहन भाई जो एक माता के पैदा होने वाले वे भी साथ वो भोजन न करे, क्योंकि भोजन के द्वारा और संग के द्वारा बहुत बीमारी फैलती है। चाय के द्वारा जितने दूषण है उनके द्वारा जिसमें साथ में दूषण का प्रचार नहीं है उसे बहुत बढ़िया बीमारी फैलती है। डॉक्टरों का कितना छुआछूत का विचार है, ऑपरेशन करते हैं तो नौकरी हाथ में चप्पल के मोजा पहन करके करते हैं और नाक के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, गंध भी नहीं आवे, वो चीज खाने लग गए आप, मछली है, मंडा है, वायुष है, मदिरा है, बहुत बड़ा भयंकर पाप है। मदिरा का जो लिखा है कि ब्रह्म हत्या के समान पाप, एक ब्राह्मण को मारो, एक ब्राह्मण तो भी उसमें पाप लगेगा, वो पाप है उससे दूना होगा, गर्भपात में दूना होता है, पराशर समिति लिखा है। अब एक बात मन में आ गई, आप बुरा मत माने, आज अच्छे अच्छे आदमी कहने वाले पुराने राक्षसों के नीचे है। हमारे पुराने में राक्षसों का वर्णन होता है, राक्षस इतने नीचे नहीं, राक्षस तपस्या करते थे, जप करते थे, सामर्थ्य गाली कर संसार विजय करते थे। आज मंत्रों पर और देवताओं पर क्या विश्वास है, राक्षसता है, राक्षसता। पहले राक्षस में आप कथा सुनने वाले आप जानते ही हो, कितना देवताओं पर विश्वास था, कितना मंत्रों पर विश्वास था, कितना तपस्या पर विश्वास है। आप में कितनों को है जो सत्संग करने वाले हैं उनका भी कितना विश्वास है, और दूसरी समय कहें क्या, जो सत्संग करते ही नहीं उनकी तो भाई कोई बात ही नहीं, वो तो कोई कर सकते ही नहीं। तो इतना बड़ी बात पतन करते हो आप देश का पैसा कहां जा रहा है, किस तरह से आप दरिद्री बन रहा है, देश दरिद्री बन रहा है, कितना दरिद्री बनता है, कितना सोना या सोचता है। मैं बात सुन रहा हूँ, मैं ना रेडियो सुन रहा हूँ, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं इन बातों से अलग रहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो अपना कल्याण की बात करनी है, उद्धार की बात नहीं, मैं क्या करूँ, लोग सुना देते हैं। राजा कितना विदेशों में सोना जमा कर दिया है, कितने कितने रुपये जमा कर दिए है, और उसमें ऐसा है वो कहने वाला है तो मिलेगा नहीं तो वही रहेगा, तो देश कितना दरिद्री हो गया, अधेरी होता चला जा रहा है। कहते हैं ये नहीं करो तो खाएंगे क्या, तो जब थोड़ी जनता थी, ये बात तो मेरे को याद है, आपको भी याद होगा, बाहर से गेहूं आए थे, ऐसे रोटी नहीं बनती थी, अब बाहर अन्न जाता है, बढ़िया बढ़िया अन्न, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया औषधियां जो नहीं उत्तराखंड में होती है, जड़ी बूटी जिनसे लक्ष्मी जी महाराज की जी गए, ऐसी बूटियां पुत्र बहुत होती, वे बूटियां में जा रही सभी, वे सब भेज रहे हैं, वहां पर जमीन लगा करे, यहां से मिट्टी उबाल करके और वहां वो बूटियां लगा रही है, जो अमृत बूटी के अलौकिक विचित्र बूटियां हमारे देश में है वे विदेश जा रही है, और अगर मनुष्य रह जाएंगे तो खाएंगे क्या, मनुष्य जन्मेगा तो कम से कम दो हाथों वाला जन्मेगा, दो हाथों में से एक पेट नहीं होगा। आज एक आदमी पांच सात आदमियों का पेट भरता है, 60-70 रुपये रोजी ना मिलते हैं, ऐसी मजदूर चलती है, क्या वो भूखा मरेगा, पर नाश होगा, नाश करने दो ही उपाय है, एक तो मार देना और एक जन्म न नहीं देना। कितना भारी, बड़ा भारी, कितना नुकसान है, दुर्लभ मानुष देह दुर्लभम दुर्लभ साधु संजल गए पावा, ये क्षमता भगवान की कृपा से मानुष ही नहीं मिला है। ये दुर्लभ है, वो मनुष्य होने ही नहीं रहा, पैदा ही नहीं होने दे रहा। कितनी भाई भाड़ी हत्या है, और ऐसे नशों का प्रचार करना, विष्णुओं का प्रचार करना, उसको आज्ञा देना। जब उन्हें कैप्सी दो तरह की होती, एक तो सुनी दो ही, अब भी चलती होगा, एक तो पेय है, एक सत्री है। उस सत्री में गोमांस पड़ता है। भाजपा शंकरान ने उनको देखा, जांच करी तो उसको बंद कर दिया। अब जगह जगह देशों में पेप्सी इतना विज्ञापन चलता है, इतना करता है, बहुत मामूली खर्चा होता है, सबका सब विदेशों में जा रहा है। विदेशी कंपनियों को यहाँ ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी है, वे मारने लगे। सरकार ने आज्ञा दे दी कसाई खाने के लिए भी, हाईग्रेड ने बंद किया। ये मेरी सुनी हुई बात है अच्छे आदमियों से, आप ख्याल करो। मानस पैदा करने के लिए पांच वर्षीय योजना में क्या क्या होगा, कितना टन, इतना पांच योजना में मानस उत्पादन होता है, मानस उत्पादन होता है, नाश होता है तो मानस होता है। किसी को मारे बिना मानस खाने को क्या उत्पादन है, ये पांच वर्षीय उत्पादन लिखा है। मानस की इतना उत्पत्ति होगी, महेश जीवन है कलकत्ता में, मैं गया हूँ, देखा हूँ, व्याख्यान दिया है। उसमें पद्धति देखी थी, उस पद्धति में सोगड़े बताते थे, उसमें मनुष्य ये भाव था, आज मनुष्य का ये भाव है, आज ये चीज है। महेश्वरियों के अग्रवालों के लड़के और प्रदर्शनी में मनुष्य की बात बताते थे, लड़के खुद करते थे, और इतना मनुष्य उस भाव में ऐसा, आज उस भाव में है, इसका मनुष्य ऐसा भाव है, ऐसा भाव है, ये पद्धति भी लिखाते हैं। महेश्वरी भवन की बात है, आप पूछ रहे हो कलकत्ता में, पूछ लेगा आदमी। तो सरकार के द्वारा नहीं, सरकार का काम और दूसरे सरकार का ये काम नहीं है कि विवाह करें, कितना करना चाहिए, हम क्या करें। सरकार व्यवहार पूछ मुख्य पूछ दी है, फिर होता है सरकार क्या क्या करते हैं, मैंने लेख लिखा है। राज्य का कर्तव्य लिखा है कि सबसे बचना, और वे न बचे तो दंड देकर उनको बचाना, ये सरकार का है। हम लोग दंड नहीं दे सकते, प्रजा का काम दंड देने का नहीं है, ये सरकार का है। सरकार भी किसी व्यक्ति का नहीं है, राष्ट्र है, किसी व्यक्ति का नहीं है। सरकार में जो दंड देना है वो उन विचार करके संपूर्ण आदमियों के खास शुरुआती बात है। तो इतना आप काम खराब करते हो, कितना पतन हो रहा है आपका। छोरा छोरियों की क्या दशा हो रही है, कि गर्भपात विशेष करके कुमारी छोरियों को ज्यादा होता है। कि डॉक्टर ने कहा है, पता है वो करें क्या, अब मुश्किल हो जाएगी, लड़का जिले में तो मुश्किल, वो जिले में तो मुश्किल। और सरकार ने कानून बना दिया 18 वर्षों के पहला ब्याह मत करो, तो क्या होगा आप समझो, क्या संयम में रह जाएंगे, क्या लड़के संयम हो जाएंगे, छोरियां संयम हो जाएगी। सरकार की ये बात है, देख लो, वो शारदा एक थे, वो शारदा नहीं है, शारदा है भैया, उस शारदा में महेश्वरी शारदा जाति वाले ने ये प्रस्ताव पास कराया है सरकार से। उसको शारदा एक कहते, शारदा है शारदा, वो शारदा एक कहलाता है। कैसे काम करें, अभी कलकत्ते में एक बड़ा भारी खान खुलने वाला है, जितने कसाई खाने हैं उसमें असल कबीर क्या ना हो, अल कबीर हैदराबाद में कसाई बना, बहुत बड़ा भारी, जिसे यंत्रों से गायों मारी जाती है, यंत्रों से गायों को पैसले पैग बांध करके कैसे लकड़ी जाती है नीचे, तो सारी आधा काटते, आधा सिर काट करके उसमें नीचे खून ले ले वो इकट्ठा, तो जब तक खून लेता बहता रहेगा तब तो अर्थ रहती, पीछे उसको गाय को मारते हैं। ये गाय को मारने का तरीका है, और कई तरीका है। मकान होता है जिसमें कल खाल लगे हुए हैं, नीचे जमीन होती है, गायों को देखे तो देव दौर भीतर धस जाती, भीतर में भीतर खड़े रहने पर कलों छोड़ दे, कल में बहुत गर्म पानी उन पर छिड़क जाता है, बहुत गर्म समय शरीर भी घबरा जाती है और मुंह सूची हो जाती है असली, तब उसे चमड़ा उतारते हैं, क्योंकि चमड़ा गर्म होता है, ऐसे जला कर किए जाए। दूसरी गायों को हाथ से मारने वाले अहमदाबाद की बात मैंने सुनी है, जो गया थी अपने घर में लाकर कर दिया, मुंह में काट दे दिया, काट देकर सावड़े रख दिया, कई दिनों तक दावड़े और सीबेल पड़ी रहे तो उनका मांस बढ़िया हो जाता है, मांस बड़ा कीमती हो जाता है, क्योंकि पानी सूख करके खराब होता है। उनको फिर चीटी चीटी का कपड़ा उतारते है, मरने के बाद कपड़ा उतारा तो मांस चमड़ा होता है कर रहा, और वह चीटी चीटी उतारते है नरम, वह कपड़ा जूता पहना, बक्सा बनाया, पॉकेट बनाए और फीता बनाया, तो उस पैरों के बीच में मजबूती गांव के चमड़े की, अरे जो मोजा पहले तो उस फीता जमी चमड़े का, कमर बांधते बागते पहनते सूत्र पहनते हैं, पैंट पैंट पहनते हैं, उनके ऊपर चमड़ा कमरे में आया, अरे कमर में नहीं उसे फिर ऊपर गया यहाँ तक कमरे में आया, फिर टोपी में कमर आया, डूब गए चमड़े इस चमड़े में डूब गए। एक बार महाराज फौज में अंग्रेजों के समय में फौज में जो कारतूस चलाते हैं बंदूक, उन्हें चमड़ा पकड़ के हाथ से और खंचा के फिर मारा जाए, ऐसा यंत्र बनाया था। गदर मच गई, गदर जब सरकार डर गई, शिव जी ने फौजी थे उसे बनाएंगे, गऊ का चमड़ा दुख में लगे, ये बात हमने सुनी है पुस्तकों, उसमें इतिहास जिसमें बात देशेर कथा बंगला में वो पुस्तक थे देशेर कथा, वो सुना और उसे हिंदी में बनवाते हुआ है। तो कितना कितना अंदर सब गए हो, अगर आप विचार करो तो सरकार को बांधना पड़े, परंतु आप तो उसमें सहयोग करते हो, तो कृपा कृपानाथ कम से कम कम से कम कम से कम बचो, थोड़ा सा पाप से नरकों से बचो। प्रार्थना है मेरी आप लोगों से, बहनों माताएं बहुत कृपा रखती है मेरे पर, भी भोजन कराना चाहती है तो मैं सब माताओं का रोटी कैसे खा सकूं तो, परंतु ये सब माताएं मेरे को तो मैं देता हूं, आप पाप छोड़ दो पुण्य आपको होगा, और मैं कहूं इसे पुण्य आपको होगा, तो प्रसार कर जिसके पुण्य श्री कृष्णार्पण वस्तु आपके लिए, आपका भला होगा, कल्याण होगा, आपके घरों का भिक्षु हूं मैं और कहां जाऊं बताओ। और मैं आप स्वामी जी क्यों कहते हैं, मेरे को स्वामी जी क्यों कहते हैं, स्वामी जी क्यों कहते हैं, अन्न खाते हैं आपका, जल पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हमारे निर्वाह की बात कहां होती थे, बैठो हमारा मकान आपके अधीन, वस्त्र आपके अधीन, भोजन आपके अधीन, और रहने के पुस्तक आपके अधीन, टिकट आपके अधीन, आप सब इतना मिलता है, तो उस बात को बात कहना तो मेरे बात है, कह दूंगा बच्चों तो अपना अन्न खाते हैं, आप जल पीते हैं, आपके मकान में रहते हैं, आपसे टिकट मिलता है, आपसे पुस्तकें मिलती है, हमारा निर्वाह होता है, निर्वाह नहीं बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं, तो इतना कहो है तो कम से कम बात भी आपको सुना दें, यदि आप नुकसान न हो, हम किसको सुनाएंगे बताओ, स्वामी जी क्यों कहते हैं तो स्वामी जी किसको कहेंगे, क्या मुसलमानों को कहेंगे, ईसाइयों को कहेंगे, पारसियों को, यहूदियों को क्यों कहेंगे, जो 2025 में महाराज का छात्र महाराज था सेंधर में, तो मैं वही बात कही, ये परिवार नियोजन ठीक नहीं है, इतना गर्भपात नहीं होता था, गर्भपात सुना ही नहीं उस समय, परिवार नियोजन ठीक नहीं, मैंने कहा तो साधुओं ने कहा कि अपने साधुओं क्या मतलब, ये तो गृहस्थों की बात है, गृह की मर्जी अवश्य करो, वो गृहस्थों की बात नहीं है, साधु हम क्या कहेंगे, किसको सुनाएंगे, किसको बात करेंगे बताओ, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो किसको शिक्षा देंगे, क्या मुसलमान पूछेंगे हमारे से, ईसाई पूछेंगे हमारे से, क्या अपने साधुओं क्या इन बातों में ब्याह शादी करने भगवान है कोई जाने संतान हो, ब्याह आदि नहीं है, ब्याह आदि जो जीत है ये प्रजा की रही है, अंग्रेजों राज्य में गर्भपात करने वाले 6 महीनों की कदा होती, कड़ी सजा 6 महीनों की कदा होती कैद सजा, वे आज सरकार से इनाम मिलता है, गर्भपात करने वालों को पैसे मिलते हैं सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों खर्च होता है, और कर्जा किया सरकार ने, कितना कर्जा हुआ है, जितने हिंदुस्तान में आदमी है एक एक आदमी के 6,000 पांतिया हुए, इतना कर्जा किया है, फिर गलत कर रहे हैं। क्या दशा होगी भविष्य में? आप राज की बात कहते हो तो मैं राज की बात कहता हूं, आपको कितना नुकसान होगा? एक एक आदमी के 5-6 हजार पांच आवे करने कितना कर्ज तो कर लिया है। देश की क्या दशा होगी? ये स्वराज के लिए गांधी जैसे जैसे महात्माओं ने भी इसका उद्योग किया है, परिश्रम किया, तब ये हुआ है। कितने ये बड़े महाराज तिलक, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे संत, उनके मैंने सुना है, उनकी व्याख्यान सुना है। लाला लाल पंजाब के थे वो, उनकी सुनी, उन्होंने एक बात कही थी, उज्जैन कुंभ की बात है 1975 सम्मत होते हैं। उस बात सुनी उन्होंने, कहा पहले तो अप्सराएं आती थी बंद करती थी, आज अवसर हमारे को व्याख्यान देने नहीं देते, स्वराज के पीछे मारे कद कर देते हैं। पहले अवसरों का डर था, अब अवसरों का डर है। लाल राजपद ने कहा था, मैं क्यों कैसा सब लाया खून खोज करके, ऐसी मान अंदर था उसे बचाने के लिए वो कहते थे, जिसमें कितनी स्वराज होने बाद में 5 गुना 6 गुना 7 गुना पता नहीं हमें, बहुत गणी गई और गौ गए क्या सुंदर हुई है। अरे कलकत्ते में वैसा ही जैसा अलकबीर में हुआ है, ऐसा ही बड़ा कारखाना खुलता है, पहले भूमि पूजा हुई, अब उसे अब पढ़ना शुरू हो गया है, लोगों ने पैदा किया तो बहुत दूर तक पुलिस का पैदा है, कोई आदमी जा नहीं सके, आ नहीं सके, वोट नहीं ले सके, ऐसा शुरू हो गया है पढ़ना प्रजा के निषेध करने पर। मैं सरकारी तरफ से एक बात पूछ रहा हूँ, इतने बड़े कारखाने 36,000 कारखाना है, ये कल कारखाने में बहुत विशेष तरह से गाय मारी जाती है, तो वो विशेष कर्जे में कितने आदमी काम करते हैं, अरे गऊ में कितनी गिरह गई है, और इसे काट करने से कितना कितनी गाय बाकी बचेगी? तो गाय नहीं बचेगी, गाय से भी मर जाएगी और पशु मर जाएंगे, तो कारखाने क्या काम करेंगे? कारखाने का लोहा और कारखाने में लगने वाले आदमियों को क्या जीविका देगी सरकार? ये मेरे को बताओ, आप सरकारी से पूछो, मेरे से बताओ, मेरे सामने कहो, ये उन आदमियों को आप क्या काम दोगे? सरकार ने कहा कि कक्षाएं करना बंद कर दें तो आदमियों को जीविका नहीं है, इस वास्ते हमें करना पड़ता है उनकी जीविका चले, पशु सब मर जाएंगे तो क्या जीविका चलेगी? लाखों लाखों आदमी, 36,000 कारखाने हैं, उसमें कितने आदमी लगते हैं काम में, उन आदमियों को क्या देगा? सरकारी दिल कहते हो, सरकार को कहते हो, सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप उनको क्या मजूरी दोगे, क्या काम दोगे? इतने पशु जन्मते नहीं है, गाय आदि जन्मती मारी जाती है, पशु ये कितने के नहीं जन्मते हैं, जितने मारे जाते हैं तो मर जाएंगे तो, और मर रहे हैं, कम हो गए हैं। गायों की कितनी विशेषता थी, आज गाय खत्म हो गई है, गाय बहुत मिलती है, मटती बहुत है, जिसमें कहा कि हम गौग्रास दे रसोई बनाते, गौग्रास देना चाहिए, गौग्रास देने के लिए गाय नहीं मिलती, दर्शनों भी नहीं मिलती, शहर पाबंदी लगा दी, कुत्ता रख सकते हो घर में और गाय नहीं सकते, यहाँ पर घर में घसी गई, देश में अपने शहर में गाय आप पड़ जाए उनकी तरफ से, कितना अनर्थ हो रहा है। कम से कम आप सुनने वाले भी नहीं छोड़ोगे तो क्या सब सत्संग करने वालों से आशा रखी जाती है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात न करे, और वो अगर कुछ पैसों मिले आप कर रहे हो, सरकार के कानून वास्तव में पालन करने वाले कितने हैं? मैंने कहा भी क्यों करते हो, महाराज रोटी नहीं मिलेगी, अब सरकार के अनुसार हम दे देंगे टैक्स तो घर खर्चा नहीं चल सकते, गाय तीन कर सकेगी, उसमें सरकार ने कुछ माफी की, सरकार टैक्स कुछ माफ किया है, ष्ठांश मुरिया छठा माना साल में आपके 6 गुणों अनाज में थे 1 गुण सरकार का, आज कितना है? स्वराज होने पर टैक्स बढ़ेगा नहीं, ये टैक्स बढ़ गया है। नेता लोग कहते थे प्रचार करने वाले, हमारे भी भाई गुरु भाई थे पढ़ने वाले मोहन में, कोई सरकार में गए, बहुत किया उन्होंने गांव में स्वराज में, उसे कहते स्वराज्य होना चाहिए, ठीक होगा बड़ा। हनुमान प्रसाद जी बोधदार कैद में गए हुए हैं सरकार के लिए, अपना स्वराज्य के लिए। स्वराज नरकों में जाने की निंदा होती है, आज प्रशंसा करते हैं। ये दो वर्ष तो भैया चार वर्ष नरक में गए हैं महाराज, जेल खाने में, नरक में जाने जेल खाने में गए, इज्जत होती है, प्रतिष्ठा है। आज तो कितनी कितनी सरकार क्या क्या करती है सरकार, सरकार में कौन कौन आदमी भर्ती होते हैं, क्या कौन कौन सबसे अपना पद पाते हैं। सरकार काम करने पर वोट लेने के लिए उनको बोलना पड़ता है। मैं भी कई दिन हुए गए वोट दिलाने के लिए, प्रेरणा करी, कई इलेक्शन में गया हूँ प्रचार करने के लिए। तो वे कहते स्वामी जी आप भी प्रचार, आप भी गाँव गाँव फिरते हो समझने के लिए सरकार के विरुद्ध में। मैं कहता हूँ मैं तो पढ़ता था, तुम भी फिरते हो, मैं तो रोज नहीं फिरता हूँ बहुत वर्षों से, कोई 70 वर्ष हो गए मेरे को व्याख्यान देते हुए। मैं तो पहले ही फिरता था, तुम फिरने लगे ये, अब तुम कहते हमारे थे, तुम भी फिरते हो, नहीं हमारे लिए हमारे फिरते जैसे तुम फिरते हो, हम तो फिरते ही थे। व्याख्यान देना, भिक्षा मांगकर साथ देना, व्याख्यान देना, तो पहले चलता छोड़ देना, जनता को तो मार देना और पशुओं को मार देना, जनता को मारे, जनता को पैदा नहीं होने देना, पैदा नहीं हो तो मरने, मौत तो सदा तैयार, पैदा नहीं होगा तो क्या दशा होगी। क्यों पूछता हो कितने, तीन चार संतान, दो तीन, दो संतान है, कोई तीन कहता है, कोई चार भी कह देता है। और मैंने ऐसे सुना एक बहन है, उस बहन के 11 दिन संतान हुए, एक चार, एक एक साथ 12 हुआ, 12 एक साथ 12 हुआ। अब बंद कर दो, एक दो तो कल अखबार में एक मुसलमान के 4 हुए, गरीब आदमी हुए। अच्छा, वो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे को 4 रतन दिए हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। हाँ बोलिए, 4 हुए एक साथ, 60 जरूरी है छुट्टी में, 60 लड़का लड़की, अरे 3 ब्याह, चौथा ब्याह करूंगा। वो तो यूं बढ़ रहे हैं, आपने यूं दशा होती है, अब बताओ आप क्या दशा हो गई, उनके राज्य में क्या हुआ। जो मुख्य मंदिर थे महाराज काशी का और मथुरा का और अयोध्या का, सब नष्ट कर दिए। अब उनका राज्य हो तो क्या दशा होगी, बैल बेटियों की क्या दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी, पुस्तकों की क्या दशा होगी, धर्म की क्या, धर्मात्मा उन्होंने क्या दशा होगी। बहुत बड़े भारी पुष्प लाए, जाल जाल की चार करके पी गए, और उनकी तैयारी हो रही है, अभी इधर घट रहे हैं उधर बढ़ रहे हैं। तो वो नेता बड़ा उनसे पूछा, बुखारी पूछा कि हम क्या करें, आप कहते हो ऑपरेशन मत कराओ, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो प्रजा बढ़ जाएगी, खाएगी क्या, कि तुम छात्र हो, ये हिंदू लोग है कहीं तो मुसलमान बन जाएंगे, कई ईसाई बन जाएंगे, तो धनी लोग धन रहेगा, वो हमारे काम आएगा, क्या काफी काम आएगा, कुछ काम बताऊंगे, धन में धन क्या रहेगा, वो हमारा होगा। क्योंकि जन्म ज्यादा रह रहे, बढ़ते ज्यादा रह रहे, तो इसे कम हो जाएगा, हमारी प्रजा बढ़ जाएगी। आपके आरंभ में स्वराज होने पर मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे, उनमें दोनों मदन स्वामी मेरे संख्या दी है, पर कितने वो बढ़ गए हैं, कितने हिंदू घट गए हैं उनकी अपेक्षा, ये परिणाम क्या होगा। आप फिर अपने घर में भी महान महान हत्या कर रहे हो, ये अपने स्वास्थ्य की हत्या कर रहे हो, धर्म की हत्या कर रहे हो, जीने की हत्या कर रहे हो, स्वर्ग आदि कब्जों उसी हत्या कर रहे हो, और अपने जीव की हत्या कर रहे हो। समम पश्यति सर्वत्र समम पश्यति सुख वाय दोष, समम पश्यति सर्वत्र सर्वस्व ईश्वर न हिन्ने से आत्मा, जो सर्वोदय देखता है वो अपने हत्या कर नहीं करता, जो मरना को नहीं देखता है वो आत्महरण करता है, आत्मघाती महापापी, अपने साथ में आप घात घात कर रहे हो, अपना नाश कर रहे हो, कितना पाप लगेगा। कोई जो अपघात करता है बढ़ता है तो एक मनुष्य हत्या का उनको पाप लगता है, तो आप कितने मोर में हो जा रहे हो, कितनी अपघात हो रही है। जो आपने नहीं कराया, ऐसा 10 दिन के आ गया संत, एक साथ में 12 संतान एक साथ में, क्योंकि 2 बार प्रजा को देने दो। अरे ऑपरेशन कर रहा, कहते ऑपरेशन से लड़का अच्छा ठीक होता है, तकलीफ नहीं होती। अरे 2 के सिवाय 3 कर नहीं सकते ऑपरेशन, 3 कर नहीं सकते, गर्जन बढ़ जाएगी स्त्री। अरे स्त्री कितनी बीमार हो गई, अरे कितनी हजारों की संख्या बढ़ गई। अभी वो लिस्ट मेरे पास नहीं है, हमारी बहन ने लिए खबर पूछा है, जिसमें महान महान हत्या करती है परिवार नियोजन में, जो विश्वास का ये गर्भघात है, एक बहुत भयंकर साइड से लुगिया मर गई। आप एक बात पूछूं, आपने उद्देश्य रेखा गर्भघात का और जहरीली चीजें आपने खाई, गर्भ तो पतला हो जाएगा, क्या मुंह में गोलियां निकल जाएगी? जिस जहर से गर्भपात होता है, वो जहर आप में पचेगा तो आपकी क्या दशा होगी? अब जरा सोचो। और जो गर्भपात करते हैं उनमें तरीका निकला है, वो उसी भी वहां डाल दिया जाए जहर, जिस उस जहर से वो लड़का बाहर आ जाए, या उसको जहर, अरे वो जहरी चीज क्या काम करेगी स्त्री के? क्या कितनी हत्या होगी, कितनी बीमारियां होगी, कितनी मरेगी जल्दी, जिसमें स्त्री मानती नहीं। मैंने विचार किया, मैं कहता ही हूं, मैं भिक्षा लेता हूं, पर जिन घर में ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन गर्भपात उसके घर में भिक्षा मेरे को मत देना। आंध और अजान एक हुए, मैं विचार किया भिक्षा लेते ही नहीं, अच्छा करे उनका कुछ क्यों करा, अपने रोटी बनाओ खाओ भाई, क्या करें। हमारे साथियों ने महाराज ने स्वीकार नहीं किया, भिक्षा लाती है अभी। अब उस भिक्षा के कितना पाप होता है, गर्भवती गर्भपात में किया जाए, वो देख लेती है, वो अन्न खराब हो जाता है, महान भयंकर पाप करने वाला हो जाता है, अन्न देखा हुआ खुद वे करा मेरे उस घर की। कई घरों में क्या किया कि बहुआ छाने छिपकर जाकर बम्बई जाकर ऑपरेशन करा के आ गई, तो माजी कह रहा हमारे घर तो शुद्ध है भाई, और ठीक है, माजी छिप कर गए और माजी नाराज हो गई। एक लड़की जिसके संतान हुआ, एक दो तीसरे संतान में वो कह मेरे घर बात करूंगी, तो अब श्वास नहीं करने दिया। अब 3 दिन का चौथा हुआ जो पीर में जाकर घर पात करा दिया, ऑपरेशन करा दिया। अब वो स्त्री सासू से लड़ती है, खुद सासू ने वो मैंने देखा मेरे से मेरे सामने बात करी है, अब कहती ये 30 को कैसे ब्याह, तुमने ही काम किया, ये 30 तुमने किया, नहीं तो ये मर जाता अच्छा रहता। वो पछता भी करती है, वो मसाज से लड़ती है। मैं जानता हूँ उसे, काम जानता हूँ, ठिकान तो पूरा था ही ना, काम जानता हूँ, माई से समाज की है, मेरे साथ सेवक प्रेम करती है, सत्संग सुनती है। तो छाने छाने सास ने स्वीकार करा दिया उस घर की भिक्षा। ये लोगों ने कहा आप क्या भिक्षा दे रही है, घर में तो ऐसा ऑपरेशन हुआ है, गर्भपात हुआ है। पूछा तो सास को मेरे पता ही नहीं, वहां करा दे, वहां नहीं तो पीढ़ जाकर करा दे, नहीं तो कलकत्ते जाकर करा ले, बम्बई जाकर करा ले, टिकट लग जाओ, परिश्रम हो जाओ, परंतु पाप तो कर रहा है। ये सच्ची हुई बात, मांस खाने की मजा नहीं। ये गोकुल गोसाई का बने का नाम है, हाँ गोकुल भी नाम बताओ, संप्रदाय बहुत पवित्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय बहुत पवित्र संप्रदाय महाराज। क्या भगवान के भगत और ठाकुर जी की सेवा जो करते हैं, और दूसरे छूने नहीं देते, इतनी पवित्रता शुद्धि रखते हैं। उस समाज की स्त्री मांस खाने के मन में गऊ का मांस आई मेरे को, कलकत्ते की बम्बई के बाद है, गऊ का मांस खाऊंगी, ये घरों की बहुआ है, बेटियां है, इतना जोर से हो रहा है और इतना प्रचार कर रहा है। हम लोग गए थे कॉलेज गंगा गजनेर, होकर जाते हैं गजनेर में सत्संग व्याख्यान हुआ, जिसमें कहते हैं आजकल लड़कों को भोजन करना पड़ेगा वहां स्कूलों में कॉलेजों में, वही भोजन मिलेगा, घर में नहीं करेंगे। वो छोरे वहां इकट्ठे हुए थे, छोरे कहते हमारे को बात ही करते हैं अंडा खाने के लिए, यार अंडा कितनी बीमारी है, कितनी उसमें लिखा है कितनी बीमारी, उसको लोग वहां भोजन कराते कराएंगे अशुचि जी कराने। कुछ वर्षों पहले की बात है, उसमें पढ़ाई की पुस्तक है, उस पढ़ाई की पुस्तक में कहते हैं यहाँ जो कल किया जाए दोपहर में दिया जाए उसमें गऊ का मांस बहुत बढ़िया होता है। ऐसे ईसाई लड़के ने उन लोगों को कहा, उन लड़कों में कहते ऐसा बढ़िया होता है गऊ का मांस बढ़िया होता है, अब कॉलेज में गऊ का मांस खाते हैं। अरे आज गऊ की बात की कहते हैं लोग सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते, इनके पेट में गायों का मांस चला गया, जब वो चला गया तो गऊ की हत्या बंद हो गया, होती नहीं। एक एक बात और कह दूं, समय हो गया। एक लड़का था जो उस गाय है जो आपस में लड़ते थे, उस गाय ने मारा जो सींग मारा, जो उस गाय का चमड़ा कट गया, गाय का चमड़ा उसमें आगे सींग उछला, अब वो क्या करें, कहते जो ऑपरेशन करो वो करो। तो लड़के ने कहा सींग काट दिया जाए, सींग काट दिया जाए ठीक हो जाएगा। पूछा गया ये बात क्या हुई, तो देख खोज किया तो मुस्लिम का अंश था वो श्री में, उसमें पैदा हो गया था हिंदू का, बात ये दशा। अब हिंदू के जन्म होने पर सरकार ये है कि सींग काट दो, नारायण नारायण इनको पूजने को माता कहते हैं, प्रति माता कहते हैं, बहुत गायों गांवों की बहुत बड़ी भाई महिमा है। तो गो हत्या मत होने दो, अपने घरों का रखो। नेपाल में गो हत्या वहां से जा रही है, सैकड़ों हजारों गाय करते हैं वास्ते एक्सप्रेसो हो रही है। हिंदुस्तान में आपके ये स्वराज युवा इधर आपका राज युवा, उस राज ने गोहत्या बंद करने की ऐलान कर दिया था, फिर मुसलमान जल में कह देंगे तो जीव का होती है, बंद नहीं होगा। जयपुर में रोक लगाई, रोक में थानेदार आदि के पुलिस है उनको घूस दे दे करके सैकड़ों हजारों गाय जा रही है कटने के लिए। नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2054 22 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।